Coach, se blande no se lo igualan así. زم د ادب په تور باندې کارګزاري د مذاکره مو چې ده کنه ایمان او ته نفر سي دوستانو زما مبصر احمد نامه ده مونږ ګوره دوستانو نیکه نو نیکه دا دیوبند علی وو 1938 کې دا سلسله د هغوی نه شروع شوې ده 1938 کې لکه ګوره څنګه سړی یو کتاب حقانیت کې وایي داسې سمجان صاحب مدرسه کې وایي داسې دوه کتابونه دوه کاله درې کاله هغوی د دیوبند مدرسه کې تېر کړي وو. او دوستانو څه خاطر دپاره د یو ښځې دپاره لکه چې ځای ته کاګلی شوی وو لکه زموږ چې کوم هغه نیکه خپلوان دي که نه هغه اوس الحمدلله مسلمانان دي خو دا ته بس رابیل شوی وو خو هټ کې حاکم وو او خپل میټیریال اغوستلو لپاره به لاهور ته تلو که نه نو هغه بس د هغوی د ظالم بچو په لاس باندې راغلی وو هغوی سره بیت کړی وو کاجانی شوی وو. اوس زمونږ 15 وروڼه وو 15 خویندې وو زه اخري لسم نمبر باندې الله احسان دی د تبلیغ په برکت الله جل جلاله هدایت کړی دی ما ته مې ونس خبره کوله وګوره که تا ټول عمر په سجده پرېوځې که نه نو ته د الله شکر نه شو بس حقیقت هم دادی هسې ګوره دا خبرې مخې نه راځي که نه لکه ما به هلته هم لمونځ کولو دا نه چې 15 ارکان یو شی دي که نه غټه مسله ده د حق نبوت ته چې ته مونږ بې خیو کتابونه هم ته خیو امال ته ویلی سنکار کوم نه کونډۍ کې که نو هلته به لمونځ به نه هم کولو او میرزا غلام قاجاني به مې منلو. کله کله به دوستانو سوچ کوم که نه ټول امت چې دی که نه انسانیت سوچ کول دي خپل خو بیا خپل دي که نه نو کله کله سوچ کوم دا مور او پلار هم داسې چې دی که نه دې کښې لاړل وفات شو مړه شو اوس یو ځل زموږ ماما مړ شوی وو نو په کټ کښې ناست وو ما ته یو راغلی امیر صاحب څه دوا وو ما دا دوا وکړه دا خو لاړو الله یې نور ته هدایت وکړي. ګور دوستانو دا امام غزالي صاحب هغه قول دی که نه چې دا دنیا د راهي دانونه ډکه کړي یو زر کاله بعد مارغه راځي او یو دانه م چېرته یو دا دانې به ختم شي خو دا ژوند به نه ختمېږي د ابل آباد چې برزخ چند دی که نه سړی سوچ وکړي دوستانو لکه دې کښې اوس داسې خلک هم دي که نه په دې یونیورسټۍ کښې پروفیسران دي نوید نامه ده ماما زوی مې دی ایم بی اے پړاوئ هلته داسې نورو دوستانو ښه ښه پوسټونه باندې دي دوستانو په ډاکترانو کښې زما یو ترور ده سلیم ارشاد نامه ده زه جبچه کلینیک هغه دی که نه فقیر آباد کښې دوستانو د 15 ماشومان زما په مخ کښې حالانکه یو په کښې زمونږ خور هم اخېستې ده یو ماشومان لکه د مسلمانانو د ښځې خاوند نه شوي او هغوی یې ډب کړي دي او دوه درې خو په کښې داسې چې اوس ودونه شوي دي بچي دي هغوی سړی سوچ وکړي دوستانو دا کوم خراوان دي که نه مونږ تاسو محنت ونه کړو څوک به یې کوي دوستانو او دا دوستانو ګوره 2005 کښې الله یې هدایت را کړو بیا دوی ملګرو چېرته بد ورځ زمونږ ګشو نو دوی راغلي دا ملګري دوی سره تعارف وشو نو دوستانو اوو کاله پورې ما هغوی سره خوړل څښل م لکه چا ګایډ کړی نه وم که نه جنازې به مې هم کولې خوراک څکا به م سره کولو زما یو ورور دی امریکا کښې دی که نه چې کله نبوت کار شروع کړ ما ته هلته را رنګ به کړو ټېلیفون به وکړه چې مړه وایي تبلیغ کار کوه خو ختم نبوت کار مه کوه که نه نو هغه د هغوی دپاره هغه وو که نه نو بیا الحمدلله دوی سره کورس وشو الحمدلله درې ورځې په ایمان دلی هم که نه مسجد کې ناست و که د کور څومره برکت و که نه ما په همغه ټایم کښې زړه کښې وې چې ته واقعي نن مسلمان شو دا خو د امیرزا دومره بکواسات کړي دا موږ ته کله نه وښودلې دوستان دوستان د لکه بس خبره داسې دوستان هغه سړي د هغه سړی کولی هم نه شي که نه خو بیا هم هغه هغې لپاره که نه چې دا مسلمانان دې نه واقف شي چې نفرت یې پیدا شي دې ظالم به چې میرزا غلام قریني یو ځای کښې بکواس کړی دی دا دې خدای اوس هم په جهنم په کنده کښې پروت دی خدای نور هم اوس هغه مونږ که نه کور خدای نور هم تیسي که نه یو ځای کښې ظالم به چې ویلې چې یاره نعوذ بالله نعوذ بالله ویل میرزا دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه زما د خپلو تسمو برابر هم نه وي روحاني خزان کښې دا مونږ سره لیکلي دي دوستانو که څوک یې کتل غواړي بیا به ته وښایي دا خبرې دوستان دوی مونږ ته نه کول چې کوم ټایم دوستانو لکه مونږ سره سکول کالج کښې مونږ نه چا تپوس وکړو چې یاره ستاسو دا ربي واخیر کښې یا دا مشر څنګه مړو که نه بس مونږ وتل یاره بس مړو که نه نه دوی دا وایي زمونږ علما خو دا وایي لکه دا کفر خبره ده نه کوم هغه هغه وایي چې یاره تاسو دا خو علما زمونږ وایي چې دا ټټۍ کښې مړو دې ورځ ما خپل څنګه سم علما یې د دوی مربیان یي که نه اووه کاله کورس یې د دوی هغه نه ما تپوس وکړو د پوره هغه ټایم سرحد امیر و که نه الله دې هغوی ته هدایت وکړي هغه ما ته چې یاره خیال یې کړي هغه هسپتال کښې هغه کورسۍ ونه جوړه یې کښې بیا پاکیې که نه وایي دا هغې له پاسه ناست و مرګ راغ مرګ ورته راغلم ما ته یاره زهر لږې یو که ډېرې سړی مري که نه وایي هغه خو ما دا ټټۍ وه که نه وایي نه په اردو کښې بیا نوره خبره کول چې کوم ټایم دوستانو زه راوړېدم که نه ما به ته یو تپوس کول په ایمان دله یم هغوی به ما له بل جواب را کول او دوستانو د دې تبلیغ څنګه ښه دا هم یاد ساتئ ګوره دا داسې مجبره که نه سبا به څه به کولو ته یا کاروبار په لیندن کښې یا دین په تقاضا باندې انسان دی سفر به هم کېږي هر رنګې خلک به مخامخ کېږي که نه دوی چې چاله دعوت ورکوي که نه مونږ خو به زه سي چې یاره بیروني ګشت وکړو هغه وکړو که نه خصوصي ملاقات وکړو د دوی یو یو تیر وي خو خطرناک یې دوستان لکه نن یو ملاقات وکړو بیا یو میاشت بعد بیا دوه میاشتې بعد اول خبره ته څه وایي اول به ته دا وایي چې یار علما سره به نه میلاوېږي تاسو چې مونږ خبره به وکول دا به د علما نه تپوس نه کوئ چې څه خبرې وي مونږ نه به تپوس کوئ اول سړی په دې کانوینس وي که نه بیا ورته وي چې یاره حیاتي صاحب باندې خبره وکړي که نه بیا ورته دا وایي که نه چې رورو په کښې دا میرزا غلام قادیاني کنجر را ولي که نه بېدبي دې معاف وي هغه زړه نه ورته وایو که نه ولې چې زمونږ ګوره دوستانو چېرته پښتون او چېرته قادیاني دومره پلیت انسان لکه هغه زړه هم درد کېږي اوس وروڼو خویندو ته په ایمان درته یم که نه د پټکۍ مې وله په خپو کښې ایښی دی خپو ته ورته پرېوتې یم چې ګوره دا شی دروغ دی وګوره دې نه انکاري شی توبه وباسي او نه کېږي دوستان یو ورځ نو مشره خور ده ټیچره ده ایم ای کړی دی ما ورته خیر دی یو منټ لپاره ته د میرزا غلام قادیاني لرې که زه تا ته خبر کړو او یو منټ ته یو سکنډ نه معلومی بیا دوستانو سره چیر دعوت وشي که نه بیا د هغوی هر کور کښې ډش لګېدلی چې ډش لګېدلی ډش آن کړي چې ډش آن کړي په هغې باندې ایم ټي ای چلېږي هغې باندې د دوی اوس پنځم خلیفه چلېږي میرزا مسرور نامه یې ده ښه مزدار دوستان اسلام شعار استعمال کړي ښه مزدار یې پټکۍ والی چوغه یې اچولي په څلور ژبو کښې شپږ ژبو کښې د هغوی ترانسلیشن کېږي که نه د یو کې نه برای راست چینل دی نه هغې کښې باقاعده کتابونه به در سه مخامخ پراتي وایي دا بخاري دی او دا دغه دی او دا دغه دی لکه الحمدلله کتابونه زمونږ دي خو تفسیرونه دوی ظالم وچو خپل کړي دي که نه نو بیا به پکښې د صحابهو نوم هم راشي چې داسې ناواقفه خلک یي که نه هغه الټه په مسلمانانو باندې تنقید شروع کړي چې ما دا الله دې معافي وکړي د علماو خاصې غلطې خبرې کوي که نه دوی خو باقاعده مونځ هم کوي دوستانو زه یو واده ته تللی وم که نه ملګري واده و که نه ما سلطان ته مو يخني وا لکه مون دی من کړیو کنه چې تاسو به دوی سره مونږ نه کوي کنه مونږ به ځان ته بس مونږ کوو کنه هغه څه سره پینځه کسان خپل یو ځای شو سفر کې چا پیژندو نه هلته به مونږ خپل جمع کوو نو هغه چې ما مونځ وکړو ما ته وسې و اته کسان په لین ولاړ دي ما ته چې څنګه ولاړ دي کنه چې سلام واړول او مړه دا ملیان خو ګپ لګوي دروغ وایي نعوذ بالله داسې تاسو خبره د خولې وي د خولې خبره کوم تاسو مونځ هم کوو دوی وایي چې دا خو کافران دي حالانکه حقیقت دی دي کافران دی کوم څه شک نشته دا خبرې نه واقف نه کنه دوست نو بیا دوستانو هر ورځ چې سړی دا رانږدې کوي کنه دی وایي یا تاسو استخاره وکړئ او استخاره چې وکړي مونږ ته وایي دوستان دا تاسو ته ټول ته علم دی کنه چې د الله جل جلاله او د نبی علیه السلام نه علاوه شیطان هر ګروپ کې راتلی شي نو چې مثال خبره که بزرګ هم دله خوب کې راولي خو هغه هم غلطی انسان بې اخري بس چې سړی ورنږدې کېږي که نه څنګه مونږ نه ملګري مونږ که چې دا فکرمن دا به خدای قبلوي که نه طلب پکې شته که نه نعوذ بالله علی رفیق خبرې زه داسې کوم لګېم کېدای شي زه غلطي کوم یاسه خو داسې کویول لپاره که نه چې هغوی په جال کې ګیري که نه دی وایي مړه تا به انشاءالله انګلینډ ته لېږو وایي دوستانو زه ښه دیندارو ملګرو که نه په تشکیل کې یو قادیانی را پسې رالېږلې وو لکه الحمدلله دا خو حق سه ښکاره دوستانو که نه څنګه دلته کار کوو که نه دا خو یو یو سکند قیمتي دی هلته به هم کولو هلته هم پکې سرګرم وکړو دیندارو ملګرو تا باندې کیس وکړو غوا کیس وو او جیل ته پکې لاړم 27 ورځې مې بې ګناه بې خطا تېرې کړې دي چې مسلمان شوم کله چې مسلمان شوم هماغلته مې یو قاجانی رالېږلی وو بس یو جال غوندې وو کنه ګوره پهلې سپاره کې لیکل چې یه یهودي او نصارا پکې بای نه یو سړي هلته مې کس راولې د تشکیل کې وو دوستانو الله دې احمد ګل صاحب وبخښي که نه د هغه به چا غالک چې به کوم بیان کولو که نه احمد ګل صاحب غوندې کس پې په ژړا کنه پوه شو چې مې 14 لاکھ کی ګاډي ہے اور میں صدر کا بیٹا ہوں دا ہوئی کنا جماعت احمدیہ کا اور بس یہ اچھا لوگا نہیں ہوگا نوستان لیکن در اوخ جنو تو ایک ارمس مسلمان شے ہو لیکن دوی بے کس پریدیم نا یا بے سر ہوئی اور یا بے لکن نا کہیں دیر ماہ پس رونا جیل تر آگری چھتا خیدی مونتا ہوئے چھے آو اتا مونږه چې کله انګلند ته ولېږو هلته بیت وکړه دلته مه کوه هلته بیت وکړه دوباره لکه کاجانې شو دا د الله دوستانو دوستانو که نه شوي جمې او سیروزي لتلي وو که نه په ایمان دته څنګه دا خبر رالو که نه هغه وظیفه زه ته نو له حدیث مخامخ رانو چې نبی علیه السلام ته څه سخت عمر پیش رانو فور ورځ به مونځ ته متوجه شو یو دې عمل او یو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا به مې ویل الله احسان دی که نه ما به هغه سوچو ویه رسیایي وده و چې ته واحد کس چې ته رالې هغوا وایي داسې کیسي که نه چې په نیا باندې دې لاس کېږي د اتیا نوي کال وي هغه به موچتی که نیکه باندې دې لاس کېږي یا به موچتی و ته واحد کس داسې چې تا ډمه م ونه خورو مایر بس کړی م دی دې لپاره که نه نو دوستان هغه خبره بل طرف ته ځي که نه نو چې دوی هغه شي که نه خاص که دوستانو د سټوډنټانو دا محنت کوي ښه چیرې تا ته به د یو کې او د جرمني او د آسټرېلیا د دې ویزه درکړو او دوستانو ګوره دا چال دی که نه د یهودیان دي هغوی یو چال دی دین دا بس چالونه دي لکه سړی کاجانې کي که نه او چې سړی په یو کې کي یا په امریکا کې څومره پیسې پې دلته دوی ولګوي د دې هلته علي علي څنګه دوستانو ما به کفر کې 10 ځای چنده راغونډوله او ښه په خوشحالۍ به هغوی راکوله نو چې دلته دا قادیانې کي که نه دوستانو 1000 12 1500 پاوڼډ ګټي نو هغه 400-500 روپۍ دا چنده کې ورکوي زمونږ د دې ترور زوی ایڈمن بلاک کې دی فواد خټک نامې ده کنه هغې چې کوم پلار د ټیری کرک څوک به پېژني دا ځای کنه خټک دی د ښځې دپاره چې دی کنه لو میرج دپاره کاجنې شوی دی داسې زموږ ترور خاوند کړه دوستانو ډایرکټر پاتې شوی و دی اوس خاص هم جهنم کنده کې پروت دی ډاکټر فضل الدین نامې او شاعر هم و دا چرګان زور کې دا دې خوا دفتر نه ډایرکټ ٹیری دوستان خٹک فیملی اور چلے کہ اللہ میرے پار چلے کروں گا دا پلان خوروا ہم لڑائی دوستان اتھرور خبر ہے لوگوں باقی ادب ترجمہ و تفسیر دا ہوئی پڑھا والا خدا مرزا طاہر اور اچھا کم دابا نا فواد خٹک مور جدا ٹیچر ادا اس ریٹائر شو ہوئی دا باجی پر باجی مشہور ہے ٹیکنیکل کالج ہے کوارٹ روڈ اہی تا مخامہ خوشی گی دوستان دا اگر محلی معشومان دا سپاری سبق خوری خیلی دوستان گورا ما پا لیکن پا کفر کشپک کلمی ذکری گیا آخو بچپن وہ سفر رہتا ہے دیدو الحمد للہ وہ سو پکار رہا ہے افغانستان تو پھر اللہ اضافی ہوگی یہ طالب رہتا ہے وہ دویم کلمہ ہوا ہے کہ مثلا وہ دویم عمر ہوتا رہتا پینزم ہوا ہے کہ تو دوستان روزانہ اعتبار سے دوستان دو دیم ملاقاتی نہیں خان محنت ہاسٹل ہو کی او دا واړو واړو دوستانو حدی ورکی کنه ټول د اسلام ګور د دین اسلام شین استعمال کنه حدی په اسلام کې دي کنه په دین اسلام کې بس نه خونه دی راغلی ناخینه سره متاثر شه ټول دوستان په دې ته خبر کې شپږ زې دی موږ کې خله جمعې آیا تا وخت کې قد زې سیول کوارټر کې کینټو سیل له هغه سره شاته قد زې کوم سم چالیس باندې زې اور دوی کیم بیا دوستان دو گروپ دی خان یو لاہور والا دی یو ربی والا دی لاہور والا دی مشر محمد علی دی ہم مردار شاید دی اور نعوذ باللہ سنگا دی نبی علیہ السلام بعد خلفاء دور شروع شو کنا در ربی والا اس پینزم خلیفہ چلی گی لگیا دی اور دوستان مرزا مردار یو خبر کری دی الحمدلہ پا یو خبر آتا منچلی دی پا فینین پا ایمان دلی دی میں آغاز یو فیس بک مانے پوسٹ ورکو ماتل میں مرزا غلام کا یعنی سر آغا ٹیم چلے کنا دو سمون والے موبائل ہو یا آغا ٹیم کو موبائل نہ ہو میں تب پوئے گی کنا ہو یا عزب پوئے گا مرزا غلام کا یعنی پر کتاب کی لکھے نہیں سیرت المہدی کی کہنا چوئی ما تبا حیز ہم رات لو حضر سڑے ہم کہنا ایک خضا ہم کہنا نما تو یہ مجھے بتا دو میں زب تو خندے مسلمانی ہی کہنا اور نامے سو دوستان عمر جان نامے وغالق وہ کہہ جانے نما تو کہ تم میرے ساتھ بحث نہیں کر سکتے میں ایکس کہہ دیا نہیں کر وہ نہیں تم دوبارہ دین اسلام احمدیہ میں آ جاؤ نما تو لائن جوری کہ میں زبان چیرنگ در کم سے دنیا کم گوٹ کے نظر سر کے نظر سا خبر ہوں دوستان الحمد للہ حق سچ اللہ دین را کرے گا نا چر تنگ دوستان درد پہ ایمان کرنا زموں گا شروع راغل امریکہ کے دور امریکہ کی نا اور پہ ایمان دتے کرنا چې زما ستا کار به په امریکې ته په کال دوو کې کیږي که نه د دوی په میاشتو کې کیږي دا یهودیان دومره راغلی دا زما اف آی آر چې و که نه هغه واورم دا زما ورور ځان سره امریکې ته وړی و ګوره دې چال ته یې ګوره که نه هغه ته چې ګوره دا مونږ کې دا کشر ورور دی دا مسلمان دی دا مسلمانان چې دی خپل مسلمانان یې نه پرېږدي وایي او مونږ قادیانیان یو مونږ هم نه پرېږدي مونږ اوس وکړو پاکستان کې په دې باندې هلته میاشتونه ډېر ملاو شوي دي Dostan sen de da Mirza Çevdar'a çap eda var. Dostan da psi dedi ki ne kitap de ruhani kazan kana cilt nomor 5 ki ki pul taaruf kay. Nay ki dikri ki gura dumra beada va sareo kana wo ko beghara zalil kana palit sareo. Ko ustaz dir magishi kana suga da dir spaka nazar no gur. Dati mere walid ne mere ye tin nokar rakhe de. Lekin us kazan ko dalga. چه چرده میگن دوستانو انسان ده مخلب اترازی پهچان بسنگه که یو به فرنش کرد ساتری اول نخه بده دویم بده که وره وره گیره بی مربی بی ها ده اگوی چه کم علی میکنه سه وره وره که را کولی توفه یه جوری اوز ده که پیکی امیر چه ده دوستان ده شیخ محمدو ده هم عبدالعجال نامه ده اردو بورده ای که دایرکتر ده خیبر بازار ده اردو ساینس بورد سے ای کی ڈائریکٹر ہے اور اس سے کوارٹر کے چلے گئے جمعے جمع پڑا ہوئی خورپنگ ہوئی اور ہم اور دوستان ٹیم نال بتایا تو دری خبر ہے لکھو کر رہا ہے مرزا پر کتاب کتاب کی دیکھے دیکھے نا چھو قرآن شریف کی دری خارون نامی رہا دی مکہ مدینہ و قادیان دی کتاب کی دیگه دی دیگه نه چه یه خبر در سر مخامه سره کی دیگه نه نو انشاءالله در نشی که نسته اول شی نه دوستانه الله دست حق سجدین نکرد الحمدلله دوستانه در دین برکات دی کرد پا ایمان نلیم کنه هم عمر رزیدانه کال دی کرد چه عمر رزیدانه چه گوه چه تاس دین اسلام که داری تاس خسته شد دین اسلام خسته شد کرد عمر از کتا جدین اسلام مخی نخسته و خضور سر خسته شد پا ایمان دلیم کنه کل از پا خپل محله که تیریگم کنه از خپل نفس او ضرورت اویم کنه چه دست تا برکت ندی چه تو مخی کل کاجانه و پا کفر که امدا خلق تا ایندو بازی رده نکنه پا ایمان دلیم کنه صوف سلام که صوف توی کنه دوم ریزت که کنه پت لگی دوستانه حق سجدین دیده سا دوستان چه کم تیم ده خط به نبوت پهنت شروع کرم تستو من اغرور تلیفون کنم هم کرده و غیره بعدم نو ده شپید دو باجی دوستانو رونو سر لانجش والا ما توی اوز بدا غطه دیکور نوزی ما یاده داخل مشکله ده نو ساغه شو بیم دی مرگر و سرابطه او کرد التا دوستانو اولاد خوخوگی کرد الان در 2005 که چی روال دو بیارد که واده او شو نو اولی تا میو قتل میره سیده که استادی که یو مردار گی کرد خودی خسته اولاد زی نو بس خال هم در لاغه لکه اغا فیلی سپاره که کرد چی در ورندی دی کانی دی کرد از در اغوی ختم از در اغا تمانچه بیمراه آغستان اور ریپیٹر میں مرا واسط الحمدللہ میں نے غنیمت کے اس ماس رہا دوبارہ میں کہا نہیں دیش ہوئی اور دس بتا سو کوئی ظلم کو بس میرا نہیں دیش پدی میرے دوستاں میں الحمدللہ سادہ ملگری شبان ہم نے دبت والے ملگری جان دوستاں دا خبر ہے ساتھ ہی کرا انسان دے سجرگا مرگم شکن پا علماء ہوئے کئی خواہ پا دیندار خلق ہو کئی پا پارٹیاں رئیس کرانا کئی 27 لاکھ روپے حصہ جمع رسے گا اور 17 لاکھ روپے خانہ کی زمین جو ٹیچر ہو مسلمان ہو اداوی سائلے رستا ہوں زمان خپل ٹیچر ہو ابراہیم ٹیچر ہو پارٹی نم نالم ہر سو کے پیجے نم کرو نای دا پارٹی دیں یہ رضا تم ماہوں مل میں سر جی خبر دادا چیزہ تسکے کہنا دلی با جواب بارکے اور قرآن آیا ہے جو ذرا برابر ایک ہی روڑی داغی میں مثال بھی دے گون ذرا برابر دے گناہ روڑ داغی میں مثال دے دوستان مسلمان چیئے کنا آگی سا دوستانا نبرید باقی دا کتابو نو تو خیاغو و تو خیچو نمان یہ ظالم بچی پا یہ اسی کی مرزا قیدانی لکی دی چھ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یورپ کی دا شراب دیر پارا عام دی چھ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بس کرو

مستن په مقبره باندې دی په هغه جهنم په کند باندې لیکلی چې شهید هدي صدر کې د ماکه شنو دورونو په کې مړو په هغه باندې شهید یا ټول د اسلام دین اسلام شاعر استعمالي په هغه باندې یو ذکر چې مولانا الیاس افشارصد ده اوس مولانا یو څو مرتد دی مثلا افشارصدی هغه عالم شو دی کنه مرتد کړی او نن سره کاجانه کړی ګوره یو عامي سره رانیول ډېر اسان کار دی عالم سره رانیول دا ډېر مشکله دی پاکستان دغه یو کتاب کې لیکلي که نه 16 نمبر صفحه باندې لیکلي دي که نه چې نعوذ بالله نعوذ بالله که نه کبي کبي انبیا علیه السلام کو بي وي پیشنګوی مې غلطي هم وجاتي تي تروګسته په دوستان دا کتابونه ګوره موږ ډېر مشکل سره پیدا کړي دي ښه چې کوم خلک مسلمان شوي دي کاریانانو نه که نه دا هغه میټیریل دی بیا موږ راټول کړی دی او لکه چې وګورې که نه د نبي علیه السلام او دا ټول چې دی که نه دا ګوره د پیشنګوی کې تعویل او تعبیر مې انبیا علیه السلام بي کبي بي غلطي کھاتے تھے دا ټول ګوره دوستان دا موږ انډرلاین کړي دي که نه حالانکه دوستان ګوره دومره کم عقل انسان و که نه چې کله نه کله به چې کله یاد ساتئ که نه موږ علما نه یو که نه چې کله دوی سره مناظره شي که نه سیرت خو ته خیر نه شي ویلی خو د میرسان تر ژوند باندې به بحث ورسره کوی نه دوستانو دا بټن نه ده تا به کله داسې لګولې وه د واسکټ هغې سره که نه هغه چوغی چې کومه اچولې وه دی یو جب کې به ګوډه وه دی بل کې به لوټه وه که نه نو الله دې واقف وي که نه کله به ګوډه سره اودسته شو او لوټ نه به چکو لګولو که نه دومره کم عقل انسان یم دوستان کله کله به یو ورځ هغه راوتلم مونه ستا سره مې ځان د سړي بچې ده که نه وي درس ته لګوایه که نه زما ګوره دوستان رول د شیزان دی که نه کوم اوس یم په 400,000 روپۍ ته هم خیر ګوره دوستان ی ختم نبوت برکت ته دخیم که نه الحمدلله تبلیغ کې م ختم نبوت دا مونږ وایو خپل یې میم بس الاعمال حدیث ختم که نه بیا مونږ دا وایو چې ختم نبوت ته دخیل الله دین محنت کار را کړی خو د هغوی خو هغه خو نه کفري عقاید خو نه بیانوو که نه چې کاریانان داسې دي که نه صحیح دی دوستان زه تبلیغ هغه نه کوم کمی نه بیانوم الحمدلله 2012 کې فلپین سفر هم شوی دی الحمدلله 27 کسان دي مسلمان کړي دي دوه یهودیانو او 25 کسانو فلپین ته تللي وو د هغه خبره کوم چې دوستان هغه لکه مثال خبره دومره مربی هغه جار هغه به یو که نه پالټی به اما تاسو کو په مارکیټ کې 350-400 روپۍ باندې ملایو ازمون ډور ته 250 روپۍ باندې ملایو دسه دا 4 د سنور د سونه دا وړو کې جوس تر 20 روپۍ ملایو موږ ته 70 روپۍ ملایو خو چې کله الحمدلله دا کتابونه پڑھاو کله دا کورس مو کو نو حقیقت شه نو تاسو سره کله نیت دي کان الله اسانه کړو ما ته دا نیت وکړ چې ابو صاحب جنازه نه کوم خراس کار غواړم الله را تاسو نه صفګرام خبره نه ټول مړو زات مخامه قرار تام چاونه چې ته وره نه ودرې هغه یو پلار فور نو او دا اوس د دعوت پنیت باندې تر مور کې اختر کې خور سره ملایم مش خور مکه کې دي چې دو دې زم کور کې دو کسان دي که دار اوړ د ټول خور نه مسلمانی الله ان شاء الله هغه توا او تکوي کنه نه هغه پپسی راوړل پپسی را ولو ما ته واچولو زمون د اختر سلورم ورځ نه غوي درېم نو ما ته را ما شوال رو چی دی کنه نو اسانه هله کې د ته توري وي کنه اره ته دې هغه کې دروغ وای نه شي کنه خبره نه ده داسې چې کډه مې کله راغلم چې ته وله کډه درم چې ته بیره نه شربت مربت راوړه چې رور مې خړړه دا رور ګیلاس کې مار دی کنه پوهیږي نه دوستانه الله رب العزت دون تاسو شي کړه د دین مهنت کار والی کو دوستان تصوف ته تبلیغ ته جهاد ته هر یو شوبه حق سج په هر یو په خپل کار باندې لګی هر یو چې ګر مرسته کول هر یو کې شرکت کول څومره کی ګر دوستان روزانه سره یو منټ کنه یو خبره چاته وی کنه لکه ګور سره یو سحر نه ول ماخام پوری ایران توران او د مارکیټ او د اسی فضل خبره کی پاره منیا جر نشته څنګه دې ست کنه یو سبحان الله سلمان بن داوود رسلام د بچای نه بهتر دی کنه د سره د قادیان یو کفر به تشکیل نه روان او ټند ولا یار تبلیغ ولا بچم نه خخین نه زه یو بل ملګری چوتره کوش چوتره کوشلو دوستان خب چاری سپنتاری سالی مونه سره ده نه اقا خوک قدر جده جماعت پاره دی نو مونگ ما تاوی وی منی عیسی علیه السلام دی کبر دی دیکیه کنه ما کام پی وی خانیار محله کشمیر بکنه ما اوز کسا نزدیک مزا غلام قیدانی دی کبره اوز پیاد پیشت نیکیه سره بس بلا خبره مونه کل بسی ده لاؤ دوستان دا دومره لکه کمکل دی کنه زمونږ یو مهم سرتلو د ربکه کنه اوس جناب نګر نه اول به تلاشی ملاشی نه است کنه می دا قبرونه مبرونه لګور کنه الله دې واښو کې هغه دې په پیپسی تش بوتل کې به مچاز یو کې الله دې معفي ګوره امت نصر جهان په قبر سړي کې ام المؤمنين ده مرزاك خذت لك انا يعني په قبر باندې کې ام المؤمنين نصر جهان رضي الله تعالى عنها مصدقه ويا هغه چې از خرا سره هغه چې تاوري بزرگ سره هغه هل لري مافي هغه ګلاب وره غوړي په ور واچو لري دوستان دا الله دی مافیو کی کنه ګوره دا بازیت خیل دا ډاکټر چې دی کنه کاجاری دا لکه کافر د خاصه مله دنیا ورکړي کنه دې کې اوس شک نشته قران شریف کې راغلی مؤمن لپاره کیفخانه ده هي ورس په کفر کې هم ځګنه تاسو نو مې دا در باندې الله څنګه کولاو کنه یره دا وي زمونږ سلور جوبلی وای ته ما دېونه باندې کړو بس خو دا هغه لري کولاو شو کنه لکه اوس کرور پتی دی سره کار ګور د سره ما زی په کراټو کې چولم غوښنه بس یو بلیک بیلټ یو بلیک د پاتې موږ ما په بس دا وایې تا اوس په پښتانه خو ځکه چې باډیګار خلک خوخی په تا مرزا ته ودی ګو باډیګار پاتو دا الله احسان نشي تبلیغ سره واسطه پرې وته الله هدایت کو زما کار تطلع منون دا سهر دست بجه تعلیم حلقه و فضایل عمال لگیدن بس کی بنا استم بکی آقا تم چه تا پتا جدا کاریانه بس آئی که بکی ناستم خواسو دوستان پا ایمان دلیم کنه بچپن نوی موسکی والا خیلی کلی آقا مخ که بری دو هنیم چوٹی بام که رکنه بیب آئی که به سکول که با آقا موس بشو آقا موسکی بام شرکت هم که ورو خو پا ایمان دلیم کنه زرن مطمئن نو اگه الله هدایت اچه رو کرد دوستان داخلی خبر رو که بیزو کرد یه ملگری بیان که ولو کرد خبر رو سر که ولو چه خبر رو سر اوکڑا که وی حضرت سواد خبر رو وی حضرت وی زه هندویم وی زه بطا دخل سل رشته پریدم ستا مسلمان و ماسر یه رشته نجوڑا بود دست دوستانو سمره سری نکیده شی گره ده دین محنت کهی سمره غی سری چره کنه جان مال وقت تا ده اللہ پر دین بانیو لگی سمره هم کیده شی خدای دیکی دو منٹه بل نگی نورز مفتی صاحب خبره کلی والیمو وی چره رس پا قیامت زری چره لس عرب ایسیم بی کنه چه سمره نکی دی روی داغی با ایساب تیگی ده سر روی نبت پوره اجر ملاوی اپا ایمان دیم دنه لکه اوس بهر ملکونو کې د دین د دعوت ختم نبوت په موضوع باندې خبره کول دومره ضروری را کنه چې ترکه مسلمان څومره مرګ نه سي خام مخاب رشتہ دار به بهري استاد دا اوس څنګه د افسوس خبره ده اون نس کسان اون نس هیڅ یو کس داسې و چې سیروزه لګېدلې ده سره ختم نبوت د کار نه واقف جرمني خبره ده 18 کسانو کاریانانو سره بیت کړی هغو ته نشته نه تې میلاو شو د یو ته میلاو نه شو دا یې واپس راوړی ده خو دوستان داسې وکړه آخرت یې وګڼه وکړه دا هم دوستان د قرباني ده کنه الله جزای خیر تاسو ته درکړي او انشاءالله ډاکټر صاحب انشاءالله هی سنه 1 فروری کنه 2005 خبره ده تر څو روزنه به چې نه وای دا څنګه موږ موږ کوم کول غواړم پته کافونه نه کړی خا دو سنه ورته څه ورس دي جنگیرپور سره ما تورو چې مخامخ سبلو بازار ده هاي ته مخامخ هاي کې دمه د دې نزواري نه کنه موږ او دیو ته به تلځه کاروي کنه په پای کې ناس کونس خلق میلمانه به کلیر شو بزم په ګرمه کې بزم موته روټو بس و دم نه تکاف کې ناس نا هغه مشر کله به د تاسو کوم نه تکاف ټوټه نه نه نه ټوټه وای نو بس نو دوستان دا زیارت جمعرات پراز وقت نه مغرب منزو او بزرله دی بیچه اینا داره بس نیت میگو چه یا الله زه در واردم ما قبولی آغمول مزان لاؤکو بی الحمدلله سار مسجد تراره اعلان نوکو چون دن نباد نما ده که جانم سویس تعلق نیشتا خودستان ده ده امامه ده ده دی دی مسلمان که بدری خاصیتی گنه سنت آقای گنه انسان ده خستخ کاری موږ یو مر امیر صاحب الله یې ژوند ورکړي کنه هغه اندرون سال نه راغلی و سپین پټکۍ به یې وهلې سپینې کپړې به وې ډېره ډېر ترې متاثره وه حالانکې لکه ما اوس 32 سال عمر دی 22 سال هغه ټایم زما لکه یارانو دوستانو کې الله دا شکر دی کنه دوستانو دا الله ډېر ډېر احسان چې ځان سره مې څوک مرتد کړي نه و حالانکې ډېر کسان ناغلي وو چې تاسو موږ خپل هغې لبوځئ یو ځل ما د خپل کالج 15 ملګري نزوارې لبوتلي وو که نه دومره خوشحاله وي هر یو به را تاوېده کله به تندې را په خپله وړي وی غیر احمدي 5 لوګ که نه دومره به ته خوشحالېدل ډېر اکثر ما ته چې اون کو لیو نه بس دا به اختار به وو که نه دوستانو بس الحمدلله سختې ډېرې تېرې شوې دا باندې دوستانو په ایمان دلی وم که خدا الله احسان دی سخت پسې راحت هم میگه نه نه یو ورځ برو نه اوس هغه شوم ورور ورته وویل ملکه تاسو 15 وروڼه 15 خویندو کې چا هم خپل کور نشته الحمدلله وایي ما ته الله ما دې غنیمت تاسو نه راکړی ما خپل کور دی که نه یو والا صاحب ته مې خبره وکړه ما ته یې ښکاره کېدې وی چېرته ما چې کور هم جوړولو وایي ما دې غنیمت وایي لږ بلې ما ته هم راکړی دا به ډېر برکتي وایي دا دوستان موږ یو مفتي صاحب نه تپوس کړی وو که نه که چې زما پلار دا کور وی که نه بیا زما عیسه نه کېده وایي چې زموږ نیکه خو پیدایشي مسلمان وو که نه نو دا بیا کنورټ شوی وو بیا پوره الحمدلله موږ مفتي ته تپوس هم کړی بیا پکې خدای ډېر سامان پکې ریپیټر او تمانچه وه نو داسې ګرګ مېل شوی نو بس مخامخ هغه شا وته وله وو ځامونه هغه که نه ان کې آنکو پر الله نه اندھیرا ڈالا ہوا ہے دا خلے کی نو دوستان الحمدللہ کنه سحر جمع ہوا بس دیم سب کے زم ولاړو چیلان نو کو الحمدللہ اٹول و مجلو ما سره ملا شو چا اتر را کو چا سحدیه و چا سره دوما خوشا پرړه کې پیمانه ته نړه مې کټې رو چر واقعي حق سجدیندار په فل تھائیلینڈ ایئرپورټ کې کنه یو عیسائی والا دا ګیره خوله کنه نو هغه ټک ټوک انده شاته ماته دا لري ونه خوله کنه وای آی لایک کنه نو ماته خو عیسائی کنه وای نه دین اسلام کې اټریکشن دی وای کوش و دا خلک ځان ته راکاږي بیا سره مونږ خبر وکړه بس زمونږ فلایټ نږدې و که نه نو بس بیا هغې ویل یار زه به دین اسلام سټډي کوم ما یې سره سټډي کړه په ایمان بله یم که دا دین کار داسې دی که نه اوس دا مسجد دی انسان د چا په کې یو روپۍ مچولي داسې خلک به پخوانی مسجد ښکاري که نه هغه به قبر کې پروت وي خو دته به ثواب میلاوي مونږ سره په فیسبوک باندې څه ملګري ایډ دي که نه نو مونږ ته ما ته وایي هغه په نه لږ مسلمان شوی عبدالله نامو کې مونږ یخي و که نه وي هغې ټوله کورنۍ مسلمان شوې وه مونږ خو 27 شمارلي وو که نه چې اوس عبدالله هغه کورنۍ مسلمان شوه کله سو شوګو کسانو نو هغه هم زموږ کاته کېدلې سې بس یو کس مونږ د قادیانانو نه بچ شو نو الله به مونږ ته څومره اجر راکوي که نه دوستانو مونږ وخت هم کېږي لګیا دوستانو نو Thank you.